Яна моцна сціскала сплеценыя рукі. А ўсё роўна мала сілы ў яе руках. Не перадаецца ім кіпучая моц душы, і тое, што было ў сэрцы, не знаходзіла сабе выйсця, душыла яе. А твар быў спакойны, засяроджаны, і епіскап Дыянісій, дужы, чырванашчокі мужчына, паблажліва дагаварыў тое, дзеля чаго і запрошана была да яго ігумення. Дык вось, сестра моя, вышэй за ўласныя інтарэсы павінны быць інтарэсы святой царквы нашай. Відаць, нехта з нас не разумее яе сапраўдныя інтарэсы. Мы з вамі добра ведаем, што калі Уладзімір мячом заганяў язычніка ў раку, гэта было неабходна, бо прайшлі б вякі, пакуль людзі пачалі б хрысціцца па сваёй ахвоце. Але цяпер, калі хрысціянства зацвердзілася ў гэтым краі, прывучаюць да яго бізуном. Ваша праасвяшчэнства, вы новы чалавек тут. І калі людзей да смерці забіваюць за паганства, то ці не пахіснецца ў людзей вера? Наадварот, это прывядзе да нас тых, хто яшчэ сумняваецца. Страх — гэта аснова кожнай улады. Яе вусны скрывіла пакутлівая ўсмешка. Чаму ж смерць, якога я вызваліла, так і не прыйшоў да праваслаўнай веры? Епіскап нервова ўскочыў з вялізна ўпрыгожанага металічнымі бляшкамі крэсла. Таму і трэба з коранем вырываць непаслушэнства. Але чалавек — гэта не куст для бяды. Праліць жывую чалавечую кроў — гэта не палохае вас, брат мой. Ефрасінь амаль з нянавісцю глядзела на тлусты епіскапаў твар. Пыха і задаволенасць былі на гэтым твары. О, не, ён ніколі не будзе сляпіць вочы за кнігамі, не будзе бессоннымі начамі падбіраць словы пропаведзі, якая страсяне чалавечую істоту. Ён раз і назаўсёды завучыў, вабраў сябе нейкія ісціны і, напэўна, больш і не задумваўся над імі. І гэта пастыр душ? Вось і цяпер самы страшны грэх — забіць чалавека. Але ж ён знойдзе, як схавацца за сцяной раўнадушша, знойдзе словы апраўдання. Ідэя верхоўнай улады, ідэя ўлады над душамі патрабуе ад нас усіх намаганняў, усіх сіл. Што перад ёй кроў аднаго язычніка? Всё жыццё я вучыла людзей, што праваслаўная царква — нясе святло навукі, дабрату і чысціню. Яна ледзь стрымала сябе, каб не закрычаць. Сілай слова пераконваць трэба, а не крывёю. Не! Епіскап з-пад ілба назіраў за ігуменняй. Уздумала мяне вучыць. Не магу ж я сказаць ёй, што пакараць таго смерда прасілі мяне многія слынныя людзі горада і прынеслі немала срэбра і золата, каб замаліць грэх. Ёй жа кнігі, мусіць, засляпілі свет, ідзе супраць мяне, і нічога не баіцца. І нічым, пэўна, нічым яе не спалохаеш. У яе і грошай, замацаваная гадамі ўлада, і тое, чаго няма ў мяне, любоў і павага полацкага люду. Хаця гэта яе і слабасць, бо веча народная з кожным годам робіцца слабейшым, і хутка ўжо, відаць, адменяць яго. А сіла полацка — славутых баяраў ды купцоў у іх грашах. Але ўслых ён сказаў прымірэнча, і жвавыя чорныя вочкі яго забегалі, не сустракаючыся з позіркам Ефрасінні. Не варта нам гарачыцца. Я пра славу нашу агульную і карысць дбаю. Ефрасінь не адчула, як схлынуў гнеў, саступіўшы месца безнадзейнай пустэчы ў душы. Проста перад сабой бачыла яна чырвоныя, парослыя цёмнымі тоўстымі валаскамі пальцы епіскапа. Яны нервова мацалі на выпуклым жываце цяжкі залаты крыж. Ён дужы і нахабны, і малады. Падумала яна з нечаканай яснасцю і бязлітаснай халоднасцю уявіла сваю тонкую высахлую постаць і нібы ў вачавіткі ўбачыла доўгі-доўгі шэраг гадоў, які нябачнымі ланцугамі абвівае яе істоту, адбірае сілы, гэтак патрэбныя цяпер. Я ўжо старая, старая. Божа, я ніколі не шкадавала дзён, якія незваротна праплывалі праз мяне і набліжалі тую мяжу, якая называецца смерць. Але цяпер, цяпер я гатова плакаць ад жалю, што прайшло, незваротна прайшло жыццё. Перамога астаецца за ім, бо астаецца ён. Зямныя справы робяць зямныя людзі. Ёй зрабілася млосна. Яна хацела ўстаць, але цяжкімі, як калоды, зрабіліся ногі, рукі, і яна знеможана адкінулася назад. Прагаварыла ціха, амаль нягучна. Хопіць яго з мяне, зямнога жыцця.